Aparteu les criatures. Onze i la una, David Balaguer, bona nit. Bona nit. Fas més por que una pedregada. No, home, no, no tinguis por. Ah, per cert, per la setmana vinent volem els noms de futbolistes que siguin coneguts amb un sobrenom d'animal. Sí, i molt ràpidament, que hi ha hagut un malalt, l'Oriol, que va una mica tard, però que ens ha fet un 11 amb bigotuts, només d'un equip, del Liverpool. Oh. Bruce Grobelaar sota pals, i com a jugadors de camp, Alan Kennedy, Mark Lawrenson, Tommy Smith, Terry McDermott, Graeme Souness, John Work, Jimmy Case, John Aldridge, Ian Rush i Steve Highway. Tots només del Liverpool. Del Liverpool, què et no sembla? Ara us demanem 11 amb jugadors exclusivament amb sobrenom d'animal. Correcte. I sense més preàmbuls, comencem la secció d'avui. Tot bon partit de futbol ha de tenir la seva dosis de joc subterrani. Aquells petits detalls que no s'aprecien fàcilment. Insults, empentes, patades... Ara, gràcies a les repeticions des de diversos angles, el joc subterrani queda al descobert moltes vegades. Però encara són moltes les coses que amb el xiulet final d'un partit es queden dins del camp i no transcendeixen. Sense la pressió mediàtica, mai hauríem sabut què li va dir Materazzi a Zidane a la final de l'últim Mundial i que va desembocar en el famós cop de cap de Sisu. A mi m'hauria agradat no saber-ho mai, perquè, com va dir alguna ment brillant, estas cosas se han de quedar dentro del terreno de juego. Cert, jo sóc un amant del joc subterrani que mai s'arriba a descobrir. Avui, més que mai, vull fer-li un homenatge a aquesta frase sensacional. Estas cosas han de quedarse dentro del campo de juego. Sopar d'empresa dels treballadors de la gestoria Martínez i Pardo Associados en una pizzeria de l'Eixample de Barcelona. Els solters formen amb Candy Padilla, Marcos Kallström, Mandy Bishop, Àlex de Miguel i Kelly Torralba, mentre que els casats alineen a Luis Medina, Mònica Pardo, Jaime Salas i Estela Workich. El sopar comença a 10:15 en punt. Sobre la taula corren alegres els temes intrascendents, banals i idiotes. Salten de plat en plat, juguen amb les estovalles i fan dringar les copes. Ah, quina puresa! Quina blancor tan radiant! Sota la taula és on s'amaga la teca, on es couen a foc lent els temes que en realitat apassionen els humans. Els temes foscos, sòrdids, els inconfessables. El joc subterrani ha teixit una taranyina perfecta que afecta tots els comensals. Sota la taula corre i s'amaga com una rata la història del polvo salvatge que Mònica Pardo, casada i amb tres fills, va fer amb Marcos Kallström damunt de la fotocopiadora de la gestoria. Des d'aquell dia, sempre que Jaime Salas va fer fotocòpies, diu el mateix. Oh, quin olor més rara fot aquí. Crec que és la fotocopiadora. És olor a sexe, Salas. Sexe de campionat. Sexe beluga. Silenci. Estem parlant de joc subterrani en estat pur. Aquell polvo és com si no hagués existit mai. Estas coses han de quedar-se encima de la fotocopiadora. Mira aquella altra història d'allà. Oh, és com una nina russa. Si l'obres, hi ha tot d'historietes més a dins. Es tracta de les trobades clandestines que durant 3 mesos van tenir Estela Workich i Àlex de Miguel a l'habitació 615 d'un motel de carretera. Ara, quan l'Estela Workich passa per davant del motel amb el seu marit, s'incomoda. I més encara quan ell li diu... Saps què, Estela? Sempre que passo per davant d'aquest motel tinc una fiblada al cor. Ai, quines coses més estranyes et passen, rei. Aleshores, mira de reull la finestra de l'habitació 615 i veu com el sexe furtiu vestit amb un barnús beix la mira i li demana que torni. Torna, Estela. Torna aviat. Aquella història només la saben els seus protagonistes, Estela Workich i Àlex de Miguel. Són coses que deben quedar-se dentro de l'habitació 615. Sí, tancades a pany i forrellat. Aquests són alguns exemples triats a l'atzar de la plaga d'històries tèrboles que circulen per sota la taula on sopen els treballadors de la gestoria Martínez i Pardo Associados. Estimat oient que m'escolta, no pretenc preocupar-lo ni fer-lo pensar més del compte, però a les seves taules també hi ha joc subterrani. Ho sento molt. Lamento si li ha arrencat la vena dels ulls. Ho faig per vostè. Però ei, ei, ei, no aixequi l'estora. És important que la merda es quedi allà sota i no surti mai a la superfície. El sopar s'ha acabat i els treballadors de la gestoria Martínez i Pardo Associados es dirigeixen a una discoteca de la zona. El vi, el Baileys i els combinats han convertit en atractius els escots més desagradables i en espectaculars i robustos els bíceps més escanyolits. Tot fa presagiar festa de la grossa, amb joc subterrani a punta pala. Sí, massa calor, massa vodka amb llimona, massa poca roba o poca massa roba. Tenim tots els ingredients necessaris per cuinar un suculent joc subterrani. Luis Medina ha perdut el control. Es va casar fa 3 mesos per l'església, però en plena festa s'ha oblidat de Déu i de la seva muller i li tira la canya a qualsevol dona que li passa pel costat. Atenció, perquè hi ha jugada polèmica a la pista de ball. Una noia vestida de diumenge li acaba de clavar un cop de puny a Medina que queda estès sobre la pista. Això és una agressió en tota regla. El noi de seguretat, molt ben col·locat, ho ha vist i sense dubtar-ho li treu la vermella directa a la noia vestida de diumenge, que ha d'abandonar el local. Ho fa visiblement contrariada. És increïble. Jo no debería haber agredido a Medina. Asumo mi error, pero bueno, es que se me ha ido la mano. Es que me está provocando toda la noche. Es increíble que el chico de seguridad solo haya visto mi acción. A mí no me gusta hablar de los chicos de seguridad. Son humanos y pueden equivocarse, pero ya se sabe, siempre se equivocan en la misma dirección. Siempre favorecen a los mismos. És evident que alguna cosa ha passat perquè aquella noia tan fina i fràgil hagi reaccionat així. Però la repetició de la jugada no s'aprecia cap acció punible de Luis Medina. És un gat vell, un expert en el joc subterrani. És el Cholo Simeone de la nit. Quan li pregunten què ha passat, Medina fa honor al seu sobrenom de l'anguila. Son 11 de la noche, ¿no? La verdad es que este tipo de cosas no son agradables para nadie, ¿no? Pero bueno, uno va a 3.500 pulsaciones por minuto, hay que tomar decisiones en una fracción de segundo y puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Lo que está claro es que las cosas que pasan en la pista de baile se tienen que quedar en la pista de baile. ¡Qué zorro eres, Medina! El ritme de la nit augmenta. Kelly Torralba s'ha de retirar a casa abans d'hora per culpa d'unes molèsties a l'estómac provocades per l'alcohol. Va trompa, molt trompa, i diu moltes tonteries que fins i tot la deixen en evidència. L'han de portar a casa entre dos. Demà serà un altre dia, Kelly. Àlex de Miguel s'ha liat a bufetades amb uns nois amb els que s'ha discutit per una trepitjada totalment fortuïta. I Mandy Bishop i Jaime Salas s'han esfumat de la discoteca sense acomiadar-se de ningú. L'última persona que els ha vist assegura que eren en un racó poc il·luminat del local, ballant sensualment, mig tocant-se i parlant a cau d'orella. Jo diria que han marxat junts. Entre carícies, copes i diverses pèrdues de papers més, la nit s'acaba. I el president de la gestoria, el senyor Rodrigo Pardo, un home amb una veu molt semblant a la meva, compareix en roda de premsa per fer les primeres valoracions del sopar d'empresa. ¿Qué valoración haces de la cena de empresa y de la noche en general? En líneas generales estoy contento, ¿no? Ha sido una noche muy intensa. Quizás hemos bebido demasiado y esto nos ha hecho abusar del piropo fácil y zafio. A mí me gusta un piropo más elaborado. Pero bueno, esto vamos a intentar corregirlo. De hecho, acaba de empezar la temporada, por tanto, aún tenemos margen para corregir este tipo de errores, ¿no? Y bueno, beber tanto también ha hecho que entre nosotros nos quisiéramos más de lo que realmente nos queremos, ¿no? Y esto, pues, es una cosa bonita, ¿no?, también. ¿Qué le ha pasado a Kelly Torralba? ¿Cómo se encuentra en estos momentos? Está durmiendo la mona, así de claro. Todos lo habéis visto, ¿no? En el momento álgido de la noche se ha tomado un vodka con limón que le ha sentado mal. Bueno, debemos aprender a frenarnos en el momento adecuado, ¿no? Pero bueno, Kelly sabe perfectamente que se ha equivocado y mañana con calma, después del Alka-Seltzer y de arreglar unos IVAs y unos IRPFs, pues vamos a hablar e intentaremos corregir estos errores para que no vuelvan a suceder, ¿no? Nosotros no podemos perder a una pieza básica como Kelly Torralba en el tramo final de la noche, que es cuando se deciden las cosas. Y menos por una borrachera. Pero bueno, ya habéis visto que Kelly pues ha hecho un numerito dantesco que vamos a intentar olvidar. Se trata de pasar página. ¿Qué ha pasado entre Mandy Bishop y Jaime Salas? ¿Han desaparecido sin decir nada? ¿Se sabe dónde están? Pues los estamos llamando al móvil y no contestan. Así de claro. Mandy y Jaime han estado trabajando muy bien durante toda la noche. Han hecho un trabajo ejemplar. Se han dedicado a un marcaje férreo desde el pica-pica de la cena. Desde las aceitunas herbequinas ya no se han dado un solo respiro. Y bueno, después en la discoteca, pues entre un tema de Paulina Rubio y uno de Shakira, pues se han dejado ir. Pero bueno, estas son cosas que deben quedar dentro de la pista de baile. O en todo caso, dentro de donde coño hayan ido. ¿Cómo ha visto la acción entre Luismi Medina y la chica vestida de domingo, que ha acabado con la expulsión de la muchacha con roja directa? Pues sinceramente, desde mi posición no he podido ver bien la jugada. Pero bueno, lo que está claro es que la muchacha ha agredido a Luismi. Y esto lo ha visto todo el mundo. Y el chico de seguridad ha aplicado bien el reglamento, porque reglamento en mano, agresión equivale a expulsión. Yo he estado hablando ahora con Luismi un buen rato y él me ha asegurado que no le ha hecho nada a la muchacha. Y yo tengo la obligación de creer en mis chicos. Entonces, bueno, en este sentido nosotros tenemos la conciencia muy tranquila. Y bueno, lo que está muy claro es que este tipo de cosas se han de quedar dentro de la pista de baile. El dia següent, les oficines de la gestoria Martínez i Pardo Associados són un funeral. Tots són mirades furtives, però ningú diu res. El silenci només es trenca amb el contacte dels dits contra les tecles dels ordinadors. Tothom dissimula. Ningú parla de la nit anterior ni del joc subterrani que van practicar els seus protagonistes. Soc feliç perquè s'ha fet justícia. I els treballadors de la gestoria Martínez i Pardo Associados han contribuït a fer més gran i mítica la frase. Ja ho va dir Juan Milanguila Medina. Lo que está claro es que las cosas que pasan en la pista de baile se tienen que quedar en la pista de baile. Y en efecto, Medina, las cosas se han quedado dentro de la pista de baile. David, muchas gracias. Es un crack.